Şimdi sıra anahtar ifadelerde. Dini bayramlarda ve doğum günlerinde şöyle söylenir. Eid Mubarak. Bayramınız mübarek olsun. Bu tebriğe şöyle karşılık verilir. Erkeğe hitaben Allah'ı barik fik. Kadına hitaben Allah'ı barik fiki. Denir. Şayet bir gruba hitap ediyorsanız Allah'ı barik fikum demeniz gerekir. Doğum günleri, resmi bayramlar ve yılbaşları gibi kutlamalarda Kull am ve ente bi hayr diyebilirsiniz. Bunun motomot kelime karşılığı her yıl, yıl boyunca iyi olun anlamındadır. Bu kutlama ibaresi bir kadına hitaben söylenecekse Kull am ve ente bi hayr şeklinde, bir gruba hitaben söylenecekse Kull am ve entum bi hayr şeklinde ifade edilir. Genelde bu kutlama ibaresine karşılık olarak وَأَنْتَ بِخَيْرٍ وَأَنْتِ بِخَيْرٍ وَأَنْتُمْ بِخَيْرٍ denir. Bunun motomot kelime karşılığı sizin de kutlu olsun, siz de iyi olun anlamına gelir.